Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Вінцэс Мудроў. Восень у Вільні. Апавяданні. Патрыцый. Сумным восеньскім днём празаік Аскольд Марцевіч сядзеў за камп'ютарам і пісаў чарговы аповед. Сівенькая, алавяннай воцені паўсвятло цадзілася ў вокны, наганяла дрымоту, крывіла абамлелым позіхам пісьменніцкі рот, і Аскольд, што хвілі зяхаючы, керхаў ды паціраў задумліва маршчыністы лабешнік. І пасля кожнага такога позіху кот Патрыцый, які спаў на другім баку манітора, варушыў вухам і ціхенька вякаў. Аскольду не пісалася. Захрас на самым адказным эпізодзе, і ўваччу ўжо другі дзень запар брыніў напісаны за ўчарашнім вечарам дыялог. «Ты мяне гоніш?» Андрэй споўз з канапы, уклянчыў перад Наташай, крануўся вуснамі дзявочага калена. «Не, толькі не гэта!» – Наташа прыхапілася, абцягнула спадніцу. «Наташа, я магу развітацца з жыццём, але не з надзеяй, надзеяй бачыць цябе побач!» «Андрэй, не трэба!» – дзяўчына ўспыхнула, мелькам зірнула на гадзіннік. «Ты кагосьці чакаеш?» – Андрэй цяжка, як прыціснуты цяжарам атлант – падняўся на ногі. «Ты чакаеш Аблонскага?» Далей пісаніна не ішла. Герой аповесці развітваўся са сваёй каханай. Мусіў сказаць нейкія шчымлівыя словы, але словы тыя не нараджаліся. Паволі санлівасць збегла з вачэй, і пісьменнік усё з большым раздражненнем і злосцю глядзеў на манітор. І вось нарэшце чхнуўшы, Аскольд прасвятлеў тварам, пальцы заляпалі па клавіятуры, і на экране з'явіліся наступныя радкі. «Наташа, з Аблонскім ты загінеш, а разам з табою загіну і я, мне не перажыць. Чуеш, не перажыць нашага расстання». Хвіліну пісьменнік мылі вуснамі, вывучаў напісанае, потым мацюкнуўся, рашуча сцёр і гэтыя радкі, і палову раней напісанага дыялогу, і з інтанацыяй лёгкай істэрыкі прашаптаў: «Патрэбныя нестандартныя хады». Пад бокам, блытаючы думкі, зазваніў тэлефон. Аскольд чакаў званка з саюза пісьменнікаў, там абяцалі творчую камандзіроўку ў Кіргізію, таму, падхапіўшы слухаўку, ён гукнуў імя эспэшнай начальніцы, ды слухаўка звалася голасам хаця і жаночым, але сіплаватым і незнаёмым. «А куды я патрапіла?» «А куды вы цэліліся?» – Аскольд тузануў валасы на грудзіне. «У 18-ю кватэру». «Ну?» «У вас, я чула, кот жыве. Якой ён пароды? Блакітная шыншыла?» «Ну?» – другім разам гукнуў Аскольд, губляючы цярпенне. Слухаўка злёгку загула. Наспела працяглая пауза, і жанчына на другім канцы дроту гулліва пралепятала: «А ці не пазнаёміць нам нашых кісуняў?» Не цямячы, пра што гаворка, Аскольд перакрывіўся, загаварыў рашуча і непрыязна: «Я ўвогуле працую, у часе абмежаваны, так што, калі ласка, без эківокаў». «Ну што тут незразумелага? Я шукаю жаніха для сваёй дзяўчынкі». «Якой дзяўчынкі?» – насцярожліва перапытаў Аскольд. Мальвіны, кошкі маёй, яны ж з вашым катом адной пароды. О, вырвалася нарэшце з аскольдавай грудзіны, вам страшэнна пашанцавала. Патрыцый, як увойдзе ў смак, можа задаволіць не толькі Мальвіну, але і яе гаспадыню. На другім канцы дроту абурана хмыкнулі, памаўчалі дзеля прыліку і занадта сур'ёзным голасам паведамілі: «Мы на пятым паверсе жывём у 30-й кватэры». Званок прагучаў як ніколі дарэчы. Два тыдні таму аскольдава жонка паехала па пуцёўцы трускавец. Грошы, якія пакінула, былі ў першы ж дзень прапітыя, і цяпер галодны кот не даваў спакою, блукаў па кватэры і здушана вякаў. У лядоўні, праўда, ляжала пакарабачаная путасіна, але ж яе трэба было расцягнуць на 3 дні, і паводле графіка рыбінага хваста кот мусіў атрымаць толькі адвячоркам. Адчыніла яму бялявая саракоўка з вялікімі грудзямі і даволі зграбнай паставай. «Вось вам, шаноўная, кавалер!» Аскольд выпусціў кота, і той адразу ж сігануў у кухню. «Вы яму што-небудзь дайце, а то, як гадзе з камандзіроўкі, не паспеў накарміць», мовіў госць, і тут жа пачуў прагнае храбусценне. «За гэта не хвалюйцеся, я яму поўны сподак кіцікету насыпала. Вы, дарэчы, што даяце, сухі корм ці кансервы?» «Патрыцы аддае перавагу рыбным кансервам», з годнасцю адказаў аскольд і, падвысіўшы голас, крыкнуў свайму гудунцу: «Глядзі там, працуй з поўнай аддачай, як запавядаў вялікі Ленін». «Дзіўнае імя», выдыхнула гаспадыня лёгкай усмешкай, ацаніўшы аскольда ў жарцік. «Упершыню такое чую». «Мужчыны на Беларусі, усе скрозь плебеі, няхай хоць кот будзе патрыцыем». Саракоўка глянула на госця з вясёлым захапленнем, чакала, відаць, кампліменту на свой адрас, але аскольд рашуча павярнуўся і выбег з кватэры. Сеўшы пры камп'ютары, празаік цэлую гадзіну глядзеў на манітор, тузаў валасы не толькі на грудзіне. Нарэшце сабраўся з думкамі і крануўся клавішаў. «Наташа, гэта жорстка! Тым часам, калі мяне змагла хвароба кахання, калі я не валодаю сабой і шукаю смерці, ты кажаш мне пра Блонскага». Аскольд прачытаў напісанае, здушана выдохнуў: «Ой, бля!» і сціснуў скроні. Творчыя пакуты дарэшты выматалі душу. Глыбокім пісьменніцкім нутром ён адчуваў патрэбныя новыя сюжэтныя хады, нечаканыя павароты. Замест усяго гэтага у свядомасці гучала мілоснае бляянне, на экран лезлі дакучлівыя дыялогі, і калі б раптам у пакоі з'явіўся той самы Андрэй, герой аповеду, ён бы яго, не міргнуўшы вокам, пазбавіў жыцця. І акурат у той міг, калі творца згадаў пра капусны сякач, які вісеў на кухні і якім было зручна цюкнуць героя, пакой напоўніўся нецярплівым тэлефонным зумканнем. «Паслухайце, гэта нейкі жах! Ён мне на ложак насцаў!» У слухаўцы усхліпнулі, і аскольд, зразумеўшы, хто тэлефануе, знервавана заўважыў: «Пазначае тэрыторыю». «Ён жа нічога не можа! Імпатэнт! Адно падзёр мальвіначцы вуха!» На другім баку дроту замітусіліся, крыкнулі: «Злезь з тюлю!» І аскольд кінуў слухаўку. Дзверы 30-й кватэры былі прачыненыя. Празаік пераступіў парог і ўбачыў жаночы азадак. Гаспадыня кватэры стаяла вокрач і, ціснучы вуха да падлогі, шоргала пад канапай насадкай пыласмока. Празаік таксама плюхнуўся на калені, а ягоны гадунец, тым часам шкарабануўшы кіпцюрамі па дыване, узбіўся на шафу. І навошта мне быў гэты кот? Усю кватэру спаскудзіў, а чаго трэба, не зрабіў. Жаночы голас дрыжэў і зрываўся. Порода такая, і он блакітны, яна блакітная, пажартаваў Аскольд і, угледзеўшы кота, пагрозліва крыкнуў: «Злазь долу!» Гаспадыня такога жарту як і не чула. «І што за кацяра такая? Кошку задаволіць і то не можа!» Жанчына ўзлезла на канапу, хацела схапіць кота за каршэнь, але той махнуў лапай і на шляхетным жаночым носе стаў набіраць чырвані кручкаваты пісях. «Паця, цябе што, вучыць трэба?» Душа пісьменніцкая аж па край напоўнілася безразважнай весялосцю. «Глядзі і вучыся!» Аскольд абхапіў гаспадыню за шырокія клубы, апусціў на падлогу. Гаспадыня адхінулася, уперлася локцем у ягоную грудзіну. «Вы што, ашалелі? Я зараз паклічу суседку!» «Вы аматарка групавухі?» Зноўку пажартаваў Аскольд і прагнай пецярнёй слізгануў пад рыготкім, як квашаніна, азадку. Імгненне гаспадыня яшчэ супраціўлялася, ухілялася ад пацалункаў, а потым зморана апусціла рукі, і яны кулём паляцелі на канапу. Следам за імі на канапу скочыў патрыцый. Аскольд скінуў яго нецярплівай нагой і, выцягваючы з-пад станіка важкія грудзі, пачуў гарачы шэпт: «Пойдзем пад душ». Праз 3 гадзіны з катом пад пахай празаік пераступіў парог сваёй кватэры і зірнуў у люстра, што вісела ў вітальні. Чырванаватая, пазначаная адбіткамі 3 зубоў пляміна на шыі шчымела і вярэдзіла душу. Жонка магла пацікавіцца, хто яго пакусаў. Аскольд памацаў пляму, рассунуў шырокія плечы і з пачуццём глыбокага задавальнення адрыгнуў украінскім баршчом, якім яго дасхочу накармілі. Нечакана вочы пісьменніцкія пасуравелі, зірнулі ў люстраную далячынь, і Аскольд сцярожка на дыбачках пайшоў да камп'ютара, прысеў на край услона, ускудлаціў вільготную чупрыну, з нечуваным дагэтуль натхненнем закалаціў пальцамі па клаве. «Ты па праўдзе чакаеш Шаблонскага, гэтага прышчавага ананіста?» Андрэй схапіў Наташу за клубы, кінуў на канапу. У гэтым месцы празаік захоплена пацёр далоні. «Вы што, звар'яцелі?» – пралепятала дзяўчына. «Я зараз паклічу маму. З мамай я разбяруся пазней». З гэтымі словамі Андрэй задзёр Наташы спадніцу і рвануў долу карункавыя майткі, ускінуў на плечы дзявочыя ногі, якія пахлі горнай лавандай. Аскольд працаваў як апантаны да самай ночы і перапыніўся толькі на хвіліну, калі патрыцый з лагодным варкатаннем пацёрся аб лытку. Іншым разам ён бы адкінуў кота, каб не замінаў творчаму натхненню, але тут рушыў на кухню, выцягнуў з лядоўні пакарабачаную путасіну. «Еш, заслужыў», – прамовіў пісьменнік і пабег дапісваць аповед.